Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء خيافيم ماشهو خيافيم ماشهو يجب يلزم ليوت مخرح ليوت حياف ليوت خياف يجب أن أرسل المكتوب أني مخرح لشلوح إت هميختاف أني مخرحة لشلوح إت هميختاف يجب أن أدفع للفندق أني حياف لشلم لملون אני חייבת לשלם למלון. יגיב אן תסתיקז מבקרا. אתה מוכרח לקום מוקדם. את מוכרחה לקום מוקדם. יגיב אן תשתגל כثيرا. אתה חייב לעבוד הרבה. את חייבת לעבוד הרבה. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. أتا مخرح لديك. أت مخرحة لديك. يجب أن يعبئ التنك. هو مخرح لتدلك. هو مخرح لتدلك. يجب أن يصلح السيارة. هو حياف لتكن إت همخونيت. הוא חייב לתקן את המכונית. יגיב אן יגסיל הסיירה. הוא חייב לרחוץ את המכונית. הוא חייב לרחוץ את המכונית. יגיב עליה אן תתסווק. היא חייבת לעשות קניות. היא חייבת לעשות קניות. يجب عليها أن تنظف الشقة. هي خيّبت لنكوت את הדירה. هي خيّبت لنكوت את הדירה. يجب عليها أن تغسل الغسيل. هي خيّبت لعصوت كويسة. هي خيّبت لعصوت كويسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. אנחנו חייבים ללכת לבית הספר עוד מעט. אנחנו חייבים ללכת לבית הספר עוד מעט. يجب ان نذهب فورا الى الشغل. אנחנו חייבים ללכת לעבודה עוד מעט. אנחנו חייבים ללכת לעבודה עוד מעט. يجب ان نذهب فورا الى الطبيب. אנחנו חייבים ללכת לרופא עוד מעט. אנחנו חייבים ללכת לרופא עוד מעט. יגיב אן תנתזירו אל-באס. אתם מוכרחים להמתין לאוטובוס. אתן מוכרחות להמתין לאוטובוס. יגיב אן תנתזירו אל-קיטאר. אתם חייבים להמתין לרכבת. אתן חייבות להמתין לרכבת. יגיב אן תנתזירו טקסי. אתם חייבים להמתין למונית. אתן חייבות להמתין למונית.